Ήρθε λοιπόν σήμερα η μέρα του Exile on Main Street. Ένα άλμπουμ που παρόλο που όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1972 είχε πάρει ανάμεικτες κριτικές, θεωρείται και είναι ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών και πάντοτε μέσα στις 10 πρώτες επιλογές των περισσότερων μεγάλων περιοδικών. Βήμα FM, σήμερα μάλλον ολοκληρώνουμε τα διπλά άλμπουμ βινιλίου, υπάρχουν κι άλλα, σε μια στιγμή θα ξαναεπανέλθουμε για να έχουμε και λίγο επικαιρότητα την άλλη εβδομάδα μαζί με ένα άλλο καινούριο αφιέρωμα. Exile on Main Street, διπλό άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφόρησε 12 Μαΐου του 1972. Είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους στη δεκαετία του 60, 1963-64. Πριν από μερικές ώρες διάβαζα στο περιοδικό Billboard ότι είχαν την πιο πετυχημένη περιοδία των τελευταίων μηνών στην Αμερική, δηλαδή σήμερα, το 2015. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα του πλανήτη, ακόμα και για πάντα βέβαια. Ακούσαμε λίγο πριν το Doubling Dice που έκανε επιτυχία και η Λίντα Ρόσταντ αργότερα και τώρα μόλις ήταν το Happy. Οι Rolling Stones ακολούθησαν αυτό που είχαν κάνει και οι Beatles. Όλα τα τραγούδια τους υπογράφονται, εκτός από ελάχιστα, όπως και με τους Beatles, Jagger Richards. Όμως βέβαια, όπως είναι φυσικό, σε άλλα έχει μεγαλύτερη ένταση στην σύνθεση ή στους στίχους ο Jagger ή σε άλλα ο Richard, παρόλο που ο Jagger γράφει τους στίχους. Το κομμάτι Happy είναι ένα τραγούδι που ανήκει περισσότερο στον Keith Richards που μόλις ακούσαμε από αυτό το άλμπουμ και που, τι άλλο, ναι, και τραγουδάει αυτός σε πρώτο πρόσωπο, ενώ στα περισσότερα βέβαια, όπως ξέρετε, ο τραγουδιστής είναι ο Mick Jagger. Σε αυτό το φοβερό άλμπουμ των Rolling Stones, το Exile on Main Street, το προσωπικό είναι, δηλαδή αυτοί που παίζουν. Okay, ωραία, οι Stones, Mick Jagger, σε αυτή την περίοδο έχουμε Mick Jagger, Keith Richards, Mick Taylor κιθάρα, Charlie Watts, Bill Wyman, Ian Stewart πιάνο, Bobby Keith σαξόφωνο και επίσης καταπληκτική συμμετοχή του Graham Parsons, κάνει φωνητικά, και Dr. John και διάφοροι άλλοι μουσικοί. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν υπάρχει το Sweet Virginia, όπου εδώ υπάρχουν και τα φωνητικά του Graham Parsons, ένα τραγούδι που είναι αναφορά στα country blues, θα λέγαμε, ένα blues rock. Thank you. Sweet Virginia και βέβαια ο φανατικός οπαδός των Rolling Stones Μάρτιν Σκορσέζε το έχει βάλει στο καζίνο με την ταινία με τον Ντενίρο, το τραγούδι αυτό. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη και το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε, όπως πάντα, SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email, live@vimafm995.gr, στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά τις ειδήσεις θα έχουμε ένα άλμπουμ αυτής της πενταετίας, έτσι ενδεικτικά, γιατί είναι και πολύ καλό άλμπουμ, γιατί μπορεί να είμαστε επικριτικοί στην νεότερη μουσική κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν και καταπληκτικά άλμπουμ ακόμα, ευτυχώς δηλαδή, που μας κρατάνε το ενδιαφέρον και φέτος υπάρχουν. Τη Δευτέρα θα παίξουμε μερικά από τα καλύτερα της χρονιάς του 2015 στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, αλλά στην δεύτερη ώρα, δηλαδή μετά τις 7, διαλέξτε εσείς ποιους θέλετε. Έχω 4 άλμπουμ, θα παίξουμε τα 2. Guns N' Roses θέλετε, Metallica, Traffic ή Oasis στα διπλά τους άλμπουμ. αυτό τώρα που θα σας πω συμβαίνει σε πάρα πολλά γκρουπ, αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα τα δύο μεγαλύτερα, τους Beatles και τους Stones. Οι Lennon McCartney είχαν μια τέτοια άποψη για τα τραγούδια που πρέπει να κυκλοφορούν, ώστε ελάχιστα, όπως γνωρίζουμε, ήταν συνθέσεις κυρίως του Harrison ή του Ringo σχεδόν ποτέ. Ο Harrison λοιπόν, σαν πολύ σπουδαίος μουσικός, είναι γνωστό ότι κατεπιεζόταν στο συγκρότημα και απέδειξε στην προσωπική του καριέρα τι μπορεί να κάνει αργότερα. Βέβαια, του είχαν δώσει την ευκαιρία να βάλει μερικά τραγούδια μέσα σε κάποια από τα άλμπουμ ή δύο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Keith Richards και Mick Jagger. Η μόνη φορά που δώσαν την ευκαιρία στον Mick Taylor, που είναι ένας τεράστιος κιθαρίστας, είχε ξεκινήσει από τον John Mayer και ήταν για τους Stones κιθαρίστας τους για πάρα πολλά χρόνια, είναι στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, η μόνη φορά να μπει το όνομά του δίπλα στο Jagger και Richard. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, ο άλλος βέβαια έφυγε πολύ γρήγορα με αμφιλεγόμενο θάνατο, ο Brian Jones, ήταν ο μόνος, γιατί ήταν και ο ιδρυτής του συγκροτήματος, ο Brian Jones έχει φτιάξει τους Rolling Stones, ήταν ο μόνος που μπορούσε να κάνει αντίσταση σε αυτούς τους δύο, στα παλιότερα τραγούδια βέβαια, στη δεκαετία του 60. Αλλά ήδη στο Exile ο Brian Jones είχε πάει στον ουρανό. Σε μία πρόσφατη συνέντευξή του ο Prince είπε ότι το hit parade της Αμερικής, γιατί αυτό ζεκίζει, είναι γεμάτο σκουπίδια και ότι δεν έχει καμία σχέση η σημερινή μουσική με αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Βέβαια, δεν είναι απόλυτο έτσι. Υπάρχουν μερικά τραγούδια τα οποία ξεχωρίζουν, αλλά οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία σχέση της σημερινής μουσικής με αυτή στο παρελθόν. Είναι σήμερα ένα βιομηχανοποιημένο κατασκεύασμα που έχει πιάσει τις μικρές ηλικίες κυρίως. Απ' την άλλη, όπως σας έλεγα και την άλλη φορά, μερικά σπουδαία άλμπουμ όπως αυτή τη χρονιά, θα πω 2-3 που θα τα παίξουμε Δευτέρα, Tame Impala ή το Sufjan Stevens και μερικά ακόμα, δεν έχουν πρόσβαση ώστε να γίνονται πολύ μεγαλύτερα από ό,τι γίνονται. Δηλαδή, αφιερώνονται σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Σε αντίθεση με ανάλογα συγκροτήματα όπως αυτά που σας είπα από τη δεκαετία του 90 και του 80, που τότε το κοινό μπορούσε να απογειώσει τέτοια άλμπουμ. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις συγκροτημάτων που μέσα σε μια τόσο δύσκολη βιομηχανοποιημένη εποχή για τη μουσική ξεπερνούν τον εαυτό τους, κάνουν συναυλίες σπουδαίες και βγάζουν άλμπουμ όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ενδεικτικό είναι αυτή τη σειρά των διπλών άλμπουμ αυτό που θα παίξω, που είναι του 2013, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, που είμαστε απόλυτα πια στην ψηφιακή εποχή. Το συγκρότημα το κυκλοφόρησε σε διπλό βινήλιο και διπλό CD. Μέχρι τις 7 αποσπάσματα από το σπουδαίο καινούριο συγκρότημα, με τα καλύτερα της δεκαετίας που διανύουμε, Arcade Fire, το άλμπουμ Reflector. I'm a reflection. But I see you on the other. Κύβο Ρίφθη, εδώ έχω πάρει ένα μήνυμα που λέει 3.000 ζητάνε Guns N' Roses. Και πρέπει να ακουστούν οι Guns N' Roses, αφού είχαν κάνει εκείνη τη μοναδική κυκλοφορία με δύο διπλά άλμπουμ. Εμείς θα διαλέξουμε ένα από τα δύο διπλά στις 7. Λοιπόν, Reflector, ένα εξαιρετικό κομμάτι των εξαιρετικών επίσης Arcade Fire. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ αυτής της δεκαετίας. Είναι σίγουρο ότι στις λίστες στο τέλος της δεκαετίας, το 2020, θα το βρούμε μέσα στα 20 πρώτα ή στα 10 πρώτα. Ένα τραγούδι που παίξαμε, που το περιοδικό NME, οι αναγνώστες του, το έβγαλαν δεύτερο το 2013, μετά το Get Lucky των Daft Punk. Ο παδός τους φανατικός, όπως μου έγραψε και ένας φίλος εδώ, ο David Bowie, που κάνει φωνητικά. Ένα άλλο τραγούδι των Arcade Fire αμέσως μετά. Το Reflector ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Καναδών Arcade Fire. Το άλμπουμ αυτό είχε για παραγωγούς τον James Murphy, που ήταν μέλος πριν στους LCD Sound System, πολύ καλό γκρουπ αυτή, και τον Marcus Drabs, ένα παραγωγό που έχει εργαστεί με Björk, Brian Eno, Coldplay και Florence and the Machine μεταξύ άλλων, και Maccabees, που θα ακούσουμε το νέο του άλμπουμ που βγήκε πριν από ένα μήνα στην Αγγλία και πήγε στο νούμερο 1 την άλλη εβδομάδα. Ακούμε από το ίδιο άλμπουμ τώρα το κομμάτι We Exist. Thank you. Τρίτη ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του άλμπουμ Reflector, τον Arcade Fire, με το Afterlife. Oh, Yeah.